कर्ण विषयत्वम आशंक्या। अब यहाँ पर कहते हैं कि मन शब्द तो संकल्प विकल्पात्मक कर्ण मालूम होता है, तो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। मन इति मनसक कारण अहंकार गृह्यते, मन से मन का जो कारण अहंकार है उसको ग्रहण कर लेना। सांख्य में मन किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार। मन किससे उत्पन्न हुआ? अहंकार से उत्पन्न हुआ। इसलिए मन का कारण जो अहंकार है उसको ग्रहण कर लेना। अच्छा, तो मन से हो गया अहंकार। न खलु अहंकाराभावे संकल्प विकल्पयो असंभवात तदात्मकं मनः संभवति इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है कि अहंकार यदि न हो तो संकल्प विकल्प संभव ही नहीं हो सकता। तो अहंकार के बिना संकल्प विकल्प संभव नहीं है, इसलिए संकल्प विकल्प अहंकार रूप हुए। कैसे संभव? संकल्प विकल्प जब आप करेंगे तो अहंकार के बिना कर देंगे आप? अरे संकल्प विकल्प कभी भी होगा तो उसके कर्ता आप बनेंगे, तभी तो होगा ना संकल्प विकल्प। कहे आप संकल्प विकल्प, ऐसे कहें न कहें, पर संकल्प विकल्प होते ही आप कर्ता उसके बन जाते हैं। तो अहंकार के बिना तो संकल्प विकल्प हो नहीं सकता। अरे पहले आप सिद्ध होंगे तभी तो करते, तो मानो चाहे न मानो उसे कोई मतलब नहीं। पर मैं के बिना यह नहीं होता है, मैं पहले होता, अहंकार पूर्व सिद्ध होता है। अहंकार पूर्व सिद्ध होता है, इसलिए कहते हैं कि मनस शब्द से कहा कि न खलु अहंकार अभावे संकल्प विकल्प यो हो असंभवात तदात्मक मनस संभवती। अहंकार के अभाव से संकल्प विकल्प विकल्प का असंभव होने से तदात्मक मन संकल्प विकल्पात्मक मन न संभवती, ऐसा लगाना। संकल्प विकल्पात्मक मन संभव यहाँ पर नहीं है, इसलिए मन शब्द से क्या ले लेना? अहंकार ले लेना। निश्चय लक्षणा बुद्धि इति अभ्युपगमात बुद्धि शब्द से निश्चयात्मक करण विषयत्व आशंका है। कहा कि बुद्धि का तो अर्थ यही है, निश्चय लक्षणा बुद्धि है। तो निश्चय लक्षण जब बुद्धि है तो बुद्धि शब्द तो निश्चयात्मक करण विषय को होनी चाहिए। सब कहते हैं ऐसा नहीं, बुद्धि है? निश्चयात्मक करण अविषयत्व आशंक्य, विषयत्व पाठ है ना भाई। निश्चय लक्षण जब बुद्धि है ये स्वीकार की गई है, तो बुद्धि शब्द से निश्चयात्मक करण विषयत्व ऐसा पाठ हो तो ठीक है, हैं? ऐसी आशंका करके आहा, ऐसी आशंका करके कहते हैं कि नहीं, कि बुद्धि इति अहंकार कारणम महत्तत्वम। बुद्धि यहाँ पर अहंकार का भी कारण है, महत्तत्व। महत्तत्व जो है, जो सांख्य की प्रक्रिया है वही ले रहे हैं सीधे, कि बुद्धि जो है वह अहंकार का कारण महत्तत्व है। अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। और अहंकार शब्द जो यहाँ पर आया उससे क्या ले लेना? कि अविद्या संयुक्त जो अव्याकृत है वही अव्याकृत है अहंकार। तो यहाँ पर देखिए शब्द का अर्थ बदल गया कि नहीं? मन शब्द का अर्थ ले लिया अहंकार, बुद्धि शब्द का ले लिया महत्तत्व, हैं? और अहंकार शब्द का अर्थ ले लिया अव्याकृत। अव्यक्त, अरे बेष्टि में अविद्या कहते हैं, समष्टि में अव्यक्त हो गया। अविद्या हो गई पर उसको अव्यक्त कहते, अव्यक्त समष्टि में ले रहे हैं, ये सब समष्टि में ले रहे हैं। ये कहाँ ले रहे हैं? समष्टि में, यानी अव्यक्त माने जो उनका प्रधान है, आपका अव्यक्त है, हैं? अविद्या तो है ही है बात, अविद्या संयुक्त यहाँ पर इसलिए कह दिया कि दृष्टि में उसी को अविद्या कहते, बस इतने बात है। अविद्या संयुक्त न कहें तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उनका तो स्वतंत्र है ना, वहाँ का स्वतंत्र है। अविद्या संयुक्त कह देने से स्वतंत्र, जैसे उनका अभी अव्यक्त है, प्रधान अव्यक्त है, समझे ना, पर स्वतंत्र है उसमें। और अविद्या संयुक्त कह देने से जो है अविद्यात्मक हो जाएगा वो, तो अविद्यात्मक हो जाने से उसकी स्वतः सत्ता नहीं रहेगी, इतने तक तक। सांख्य का प्रधान नहीं होगा, इसीलिए तो अविद्या संयुक्त कह दिया ना, पर प्रक्रिया जो है उत्पत्ति का वही ले रहे हैं, क्योंकि सांख्य का यहाँ पर कोई अधिष्ठ नहीं है, पर सांख्य प्रसिद्ध जो प्रक्रिया है वो तो प्रकृति के अंदर ही आ गया ना। अरे बिल्कुल, वो आविद्यक हो जाएगा ना, वो जो चीज आविद्यक होगी तो उसका स्वतः स्वतः अस्तित्व नहीं होगा। प्रक्रिया वो भी मान रहे हैं, हमेशा क्या समझना चाहिए कि आप गीता में देखिए कि उसी सांख्य को अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं। क्या समझे आप, कपिल के सांख्य के समान व्याख्यान नहीं होता, शब्दावली वही रही, सारी शब्दावली सांख्य की लिया है। इसीलिए कपिल को तो दूसरे मान लेते हैं ना वहां पर, तो पूरा वैदिक व्याख्यान ही आता है और शब्दावली वही रहेगी, शब्दावली वही रहेगी, इतना अंतर। तो इतना मानने में कोई अंतर नहीं है अपने को। अरे अविद्या से जो है महत्तत्व उत्पन्न हुआ, ये तो हम भी मानते हैं ना, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हुई, ये तो हम भी मानते हैं ना। इसलिए कहा कि हमारे हमारे वेदांत इसी प्रकार मानते, नहीं नहीं इसी प्रकार मूल में ही मानता है। हिरण्यगर्भ क्या है, अरे अव्यकृत से प्रथम उपासी कौन आई, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का क्या है, महत्तत्व। हिरण्यगर्भ है महत्तत्व, समष्टि महत्तत्व। उसी अहंकार जो है वह विराट आया तो जो है वह समस्ती अहंकार स्थूल आ गया, और उसे तन्मात्राएं। अब तन्मात्राओं को जो है वह इस प्रकार लेते हैं, पर ये शब्द को ऐसा उत्पत्ति आती है शास्त्रों में आती है, वहां पर फिर तन्मात्राओं को ऐसा मानते हैं कि तन्मात्रा पहले भी है, पर उसका जो स्थूल भूतात्मक जो जगत है उसका उसका कारणभूत तन्मात्रा को वहां पर ले लेते हैं मूल में भी। पर इन शब्दों की जो प्रसिद्धि है वह शास्त्रीय जो है वह शास्त्रों में भी इसी प्रकार का आता है ना, तो उसमें कोई प्रक्रिया में अपने को बाधा नहीं पड़ती है। हाँ, स्वतंत्र प्रधान को खाली विरोध तो अपना इतने है, सांख्य से कितने मात्र में विरोध है वेदांत का, प्रधान का स्वातंत्र और पुरुष का अनेकत्व, बस। अब स्वतंत्र होने से जो है वह कर्तृत्व भोक्तृत्व, अब प्रधान में कर्तृत्व मान लिया, स्वतंत्र मानने से तो कर्तृत्व आया ना, स्वतंत्र नहीं माने तो कर्तृत्व नहीं आ सकता है। स्वतंत्र मान लिया तो उसमें कर्तृत्व, पुरुष में भोक्तृत्व, अब इससे इसको छोड़ करके और कोई विरोध तो है नहीं, प्रक्रिया कुछ भी करते रहो, प्रक्रिया तो उसी प्रकार के शास्त्र में आती है। तो इसीलिए कह दिया कि अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम। टीका में थोड़ा देखिए कि अविद्या संयुक्तम इति अविद्यात्मकम, समझे ना, अविद्या संयुक्तम का क्या अर्थ है, अविद्यात्मक। अविद्यात्मक हो जाने से वो स्वतंत्र नहीं रहेगा उसका, कथम मूल कारण से अहंकार शब्दत्वम आशंक्य उक्तम अर्थम दृष्टांति न स्पष्ट होती। कहते मूल कारण जो प्रकृति है उसको अहंकार शब्द से कैसे कहा जा सकता है, ये तो सभी शब्दों का आप अर्थ ही बदलते बदलते चले जा रहे हैं। अरे कोई लक्षण से कह सकते हैं ना? कहते हाँ कह देते हैं, ऐसा कह देते हैं। कहते कैसे कह देते हैं? हिरण्यगर्भ कहाँ यहाँ पर अभी ले आ रहे हैं आप? टीका में कहाँ हिरण्यगर्भ आ गया? नहीं, हिरण्यगर्भ समस्त बुद्धि रूप मंत्रेण व्यष्टि बुद्धि सिद्धति, वही कहा था। अरे भाई समस्त बुद्धि के बिना तो व्यष्टि बुद्धि नहीं हो सकती ना, इसलिए बुद्धि शब्द से महत्व तो ले लेना है समस्त बुद्धि। अरे महत्व तो हिरण्यगर्भ रूप जो समस्त बुद्धि है वो तो समस्त बुद्धि के बिना तो व्यष्टि बुद्धि होती नहीं, इसलिए बुद्धि से वो ले लेना। अब कहते अहंकार शब्द से मूल प्रकृति कैसे ले लिया भाई? का ऐसा प्रयोग होता है यथा विष संयुक्त अन्नम विषम उच्यते, जैसे विष से युक्त कोई अन्न है और कोई खाने जा रहा है, अरे कहा विष मत खाओ, ये विष है विष। अब विष कहाँ है? विष संयुक्त अन्न है, विष संयुक्त खीर है। अब आप कह रहे हैं विष है, इसी प्रकार अविद्या संयुक्त जो है वह प्रकृति को, समझे ना यहां पर क्या था, इसी प्रकार अहंकार संयुक्त प्रकृति को अहंकार कह दिया। विष संयुक्त अन्न को जैसे विष कह देते हैं, ऐसे अहंकार संयुक्त प्रकृति को अहंकार कह दिया। एवं अहंकार वासनावद अव्यक्रम, देखिए अहंकार संयुक्त कैसे होगा? अरे अहंकार वासना उसके अंदर छिपी है, नहीं तो अहंकार उत्पन्न कैसे हो? अरे अहंकार अंकुर हो जाता है ना, तो अहंकार वासना तो उसमें है ही है प्रकृति में। अहंकार वासनावद अव्यक्तम मूल कारणम अहंकारम इत्युच्यते, अहंकार वासना वाला जो अव्यक्त है मूल कारण उसको अहंकार करके कह दे। तो कारण रूप से इस प्रकार का कहीं कार्य रूप में कारण का कथन हो जाता, कारण रूप में कार्य का भी कथन हो जाता। पहले हिमालय में देखा कि जो है वो पहाड़ी लोग दूध कहो तो दही ले आएगी, दही कहो दूध ले आएगी। हाँ, उनको दूध दही जो है वह शब्द में कोई अंतर नहीं मान, दूध कह दिया दही ले आएगी। तो दूध दही शब्द में जो है आप में कार्य कारण भाव है, पर वो कार्य कोई कारण रूप करके गृहित कर लेते, कभी कभी कारण काल रूप करके, और वहां पर जो है वह व्यवस्था भी ऐसे है कि वो क्योंकि जो है वो जामन तो डालते नहीं, बोले उनकी लकड़ी की ठेकी होती है और गाय तो थोड़ी थोड़ी दूध देती थी, दूध दूध करके उसमें छोड़ते जाएंगे और जब वो भर जाएगा तब तो उसको मथ देंगे और अपने आप जम जाता, क्योंकि जमना अपने आप हो, जामन कभी नहीं छोड़ते। अब फिर ठेकी खाली हो गई, ठेकी खाली हो गई, फिर अब कल से जो दूध दुहेंगे उसमें दूध दुहा उसमें छोड़ा, अब छोड़ते जाएंगे जब भर जाएगा तो दूध मत नहीं। तो इस प्रकार कहते विष संयुक्त अन्न विषम उच्यते एवं अहंकार वासनावद अव्यक्तम, अहंकार वासना वाला जो अव्यक्त है उसको मूलक कारणम अहंकारम, मूलक कारण जो है अहंकार कह दिया, प्रवर्तकत्व आता है अहंकार से, क्योंकि अहंकार ही सब में प्रवर्तक होता है, इसलिए अहंकार कर चुका है। अहंकार ही प्रवर्तक होता है ना, हैं? अहंकार से पाठ है। हाँ ठीक है, ये देखिए टीका में देखिए, अविद्या संयुक्तम इति अविद्यात्मकम कथम मूलक कारण से अहंकार शब्दत्वम इत्यासंग दृष्टांतेन। मूलक कारण से अहंकार शब्दत्व हेतु वा, मूल कारण को अहंकार शब्द से कैसे कह दिया, का प्रवर्तकत्व। प्रवर्तकत्व का क्या तात्पर्य है, तस्य प्रवर्तकत्वम प्रवच्य। देखिए प्रवर्तकत्व का जो है वह विस्तार करते हैं कि देखो अहंकार के बिना नहीं प्रवर्तकत्व बनता, अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम। इसलिए वो प्रवर्तकत्व किस में ले आना है, अहंकार में ले आना, अहंकारस्य प्रवर्तकत्व। सबका प्रवर्तक होता है अहंकार, अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके, लोक में अहंकार ही प्रवृत्ति का बीज देखा जाता है। वहां भी वही है, अहंकारस्य प्रवर्तकत्व, अहंकार प्रवर्तक है, इसलिए मूल प्रकृति कह दिया उसको। अहंकार प्रवर्तक है सबका ना, इसलिए मूल हो गया। अहंकार शब्द से मूल को क्यों लिया, क्योंकि अहंकार प्रवर्तक है तो प्रवृत्ति का मूल हो गया, वह प्रवृत्ति का मूल हो गया। बस इसी को स्पष्ट किया ना, अहंकार ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दृष्टम लोके। थोड़ी टीका देखिए, सत्यैव अहंकारे ममकारो भवति, है ना, अहंकार के बिना ममकार नहीं हो सकता। यदि आपको ये कार्य करण संघात में अहंकार न हो तो आपका ममत्व हो सकता कहीं, कहीं भी ममत्व नहीं बन सकता। ममत्व हमेशा बनेगा तो ये व्यष्टि के साथ जब अहंकार का संबंध बनेगा तो ममत्व बनेगा। इसलिए पहले अहंकार है तब ममकार है, और यही है संसार, और तो कोई संसार है नहीं, और यही प्रवृत्ति, इसी में सारी की सारी प्रवृत्ति है। इसलिए कहा कि सत्यैव अहंकारे ममकारो भवति, और तयोश्च भावे सर्वा प्रवृत्ति। अहंकार ममकार को लेकर के सारी की सारी प्रवृत्ति है, बिना इसके प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। इति प्रसिद्धम इत्यर्थ, उक्तां प्रकृतिम उपसंहरति, अब इस प्रकृति का उपसंहार करते हैं। इति इयम यथोक्ता प्रकृतिर में ममेश्वरी माया शक्ति। इति इयम, अब इसी से देखिए अर्थ ऐसा लेते हैं ना, अष्टधा विभक्ता, इति इयम माने अष्टधा विभक्ता, यथोक्ता प्रकृतिर में मम ऐश्वरी, भूमि में ईश्वर संबंधिनी प्रकृति है। क्या नाम है उसका, माया शक्ति। ये माया शक्ति है, अष्टधा भिन्ना भेदम आगता, आठ भेद वाली है। अब इस वाक्य से क्या निकला फिर, अव्याकृत से लेकर के, अब इस वाक्य से तो अलग ही अर्थ निकल गए ना। इस वाक्य से एक ध्वनि ये निकली कि आपके प्रधान से लेकर के, यानी मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्र, ये सब माया के कार्य हैं। माया ही आठ भागों में विभक्त है, तो इससे ध्वनि कर दिया कि ये माइक है, माइक वास्तविक नहीं, ये है माइक है, तो सारा का सारा जगत माइक हो गया। क्योंकि माया का कार्य फिर जो है माइक ही होगा, तो ये माइक है, तो कारण भी माया है माइक। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वह बाजीगर जो है वह निकाला बीज निकाला, ऐसे का क्या है आम का बीज है, फिर ऐसे करके मिट्टी रख दिया, ऐसे जरा ढक दिया, फिर क्या अब क्या अंकुर हो गया, अब फिर उसके बाद क्या कर दिया, फिर ढक दिया, फिर वो वृक्ष हो गया, फिर ऐसे रख दिया, फिर उसको क्या किया फल लग गया, और फिर ढक गया, फिर का अब उसमें पक गया फल, और उसको तोड़ के दे दिया आपको खाने। आप बताओ वहां पर बीज जो है वो भी माइक है और वृक्ष भी माइक, दोनों माइक। तो इसीलिए यहां पर कहा कि माया शक्ति अस्तथा भिन्ना भेदम आगता, ये माया शक्ति ही आठ वेद करके प्रतीत होती है, माया शक्ति से अतिरिक्त नहीं है। इसी बात को कले करके कहते हैं यम इति अपरोक्षा साक्षी दृश्या इति आवत, यम जो है अपरोक्ष है साक्षी दृश्य है, ऐश्वर्य तदाश्रया तदा ईश्वरीयोपाधि भूता, वो परमेश्वर के ऐश्वर्य क्यों कह दिया कि ईश्वर के आश्रित है और ईश्वर के ऐश्वर्य की उपाधि है ना, ये माया ईश्वर के आश्रित है और माया के बिना ईश्वर का ऐश्वर्य भी नहीं सिद्ध होता, इसलिए ऐश्वर्य की उपाधि होता है। अब प्रकृति इसको क्यों कह देते हैं कि प्रक्रियते महदाद्या कारेण प्रकृति, जो प्रकट होती है महद अहंकार इत्यादि आकार से, वह है प्रकृति। त्रिगुणम जगत उपादानम प्रधानम इति मतम विदुष्यति। अब यदि कहो कि भाई सांख्य तो कहता है कि त्रिगुण जो है जगत उसका उपादान जो है त्रिगुणात्मक प्रधान है, माया तो है नहीं, तो कहा कि नहीं ये माया है, यहाँ प्रधान का प्रधान नहीं लेना, यहाँ माया शक्ति थी, कि माया शक्ति ही आठ रूप में दिखाई दे रही है। नहीं, माया का उपयोग कैसे करेंगे, वो वास्तविक मानते हैं, वो उसको वास्तविक मानते हैं, प्रकृति रूपेण नित्य है वो। तस्या तत्कार्याकारेण परिणाम योग्यत्वं द्योत्यति, और वही जो है कार्य रूप में परिणत हो जाती है, परिणत होने की योग्यता है उसमें, इसलिए कहा शक्ति। खाली माया नहीं है, शक्ति है, शक्ति शक्ति कार्य रूप में, जैसे बीज है, बीज में अंकुर शक्ति है? बीज में शक्ति रहेगी तभी न वृक्ष रूप में परिणत होगा, और यदि शक्ति नहीं रही तो फिर परिणत नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि वो शक्ति है, शक्ति तस्या तत्कार्या कारण परिणाम योग्यत्वं द्योतः, परिणाम की योग्यता है उसमें, इसलिए कहा शक्ति। अष्टधा अष्टभिः प्रकारे इति यावत्, आठ प्रकार से विभक्त हुई, तब माया को लेकर के नौ हो गया कि नहीं है। अब माया हो गई, माया ही हो गई, आठ प्रकार की प्रकृति बन गई माया, तो माया पूर्व सिद्ध हो गई, फिर माया पूर्व सिद्ध हो गई कि नहीं, तो नौ हो गए फिर। अष्टधा हुई ना, तो अष्टधा कौन हुआ, तो नौ हो गए कि नहीं, चलो भाई नौ नहीं मानते, ये कहते रुपया ही सो रहा ना हुआ, तो रुपया अलग कहाँ रहा, और सोलह आना तो रुपया है, वही सोलह आना रुपया है, तो सोलह आना रुपया। पर कोई टीकाकार कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, यम प्रकृति है अष्टधा विभक्त, ये प्रकृति जो है यम प्रकृति, यम माया। अब यम माया कहा अभी आठ भागों में विभक्त नहीं हुई है, अभी वो रूपिया है, आठ भागों में विभक्त नहीं हुई है। अब जो है वो अष्टधा विभक्त आठ भागों में व्यक्त होकर के दिखने लगी। तो अब वो जो है वह वो आठ के विभाग के पूर्व में उसकी स्थिति बनी कि नहीं, इसलिए कहते नौ कह दो तो कुछ बनता नहीं, बनता बिगड़ता नहीं है, आठ कहो तो भी बनता बिगड़ता नहीं। ऐसे जैसे ये कहते हैं ना अपने आगम के लोग, छत्तीस तत्व मानते हैं, कहते अच्छा छत्तीस तत्व की जो अभिव्यक्ति है इसके पहले कहते भाई वो सैतीसवा है, उसको तत्व करके हम नहीं कह सकते, वो को उसका अस्तित्व है पर उसको तत्व करके नहीं कह सकते। माया से रहित ईश्वर है कि नहीं बोलो, अब देखो ये कहते ईश्वर माया सहित ही होता है, माया रहित नहीं होता, माया रहित नहीं होता, होता है ना, तो ब्रह्म तो है ना, ब्रह्म है ये कहते सबसे अभिन्न है, पर माया रहित हुआ कि नहीं, तब ये सब अनिर्वचनीय शब्द है। चलिए अब इसको ज्ञास्यसि, तो यहां पर कह दिया कि टीका में कह दिया अष्टभी प्रकारे इत्यादि अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धारयते जगत। का तू एक इससे भिन्न भी हमारी प्रकृति स्वभाव होता प्रकृति, ये तो माया को लेकर के प्रकृति हो गई ना, पर एक मेरा स्वभाव होता प्रकृति, ये माइक प्रकृति है, इसलिए तू से व्यावर्तन कर दिया उसका, तू से व्यावर्तन कर दिया कि तू इयम अपरा, ये जो है अपरा, जो यहां तक अष्टधा कहा ये है अपरा, यहां तक जो कहा उसका नाम है क्या अपरा, क्यों कह दिया आपने, हाँ भाई अपरा इसलिए कह दिया कि ये जो है उत्कृष्ट नहीं है, ये जड़ है ना, जड़, ये जड़ होने के कारण इसको कह दिया अपरा, और स्वरूप भूत होने से इसको कहेंगे परा, इसलिए कहा जड़ होने के कारण इसको कह दिया अपरा, तो इयम अपरा इसको पूर्व से अन्वय कर लीजिए, जो अभी तक हमने अष्टधा कहा ये है अपरा, और इतस्तु अन्याम प्रकृति में पराम अन्याम प्रकृति विद्ध, और इससे पृथक मेरी परा प्रकृति को भी तुम जानो। कहते परा प्रकृति आपकी कौन है फिर, का वो स्वरूप भूत है जीव भूताम, जीव भूता प्रकृति है, कहते वो जीव भूता प्रकृति है, वो इससे पृथक कैसी है, कहते यया इदम जगत धार्यते, ये अष्टधा विभक्त जो प्रकृति वाला जगत जो है ना, यया धार्यते जिसके द्वारा धारित होता है, ऐतरे में आया ना कि प्रवेश किया, क्यों प्रवेश किया, उसके बिना धारित नहीं हो सकता ना। तो नाम रूप का धारण जो है वो जीव से होता है। जीव प्राण धारण धातु है ही है, हैं? प्राण धारण जो है वह उसी से होता है। पहले कहा ना अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप को मैं प्रकट करूंगा। तो नाम रूप का धारण जो है जीव ही है, बिना जीव के जो है वह नाम रूप का धारण नहीं होगा। तो आत्मभूत होने से ये विशुद्ध है और वह अनात्म रूप होने से क्या है, अपर है, ये पर है, ये विशुद्ध है इसलिए परा प्रकृति है और वह अशुद्ध है, जड़ है इसलिए अपरा प्रकृति है। इसी को वहां पर क्षेत्रज्ञ कहेंगे और उसको कहेंगे क्षेत्र, इसी को कहेंगे क्षेत्रज्ञ और फिर कह देंगे कि भगवान के क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि है, ये क्षेत्रज्ञ रूप में मैं ही हूं, तत्सृष्टा तदेवान प्राविश, क्षेत्रज्ञ रूप में मैं ही हूं इसको कह देंगे। तो ये जो है वह यया इदम जगत धारियते, जिसके द्वारा ये जगत धारित होता है। अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा, भाष्यकार भगवान कहते हैं कि वो जो अष्टधा प्रकृति कहा वह अपरा है, परा नहीं है। क्यों अपरा उसको कह दिया, कहा था निकृष्टा निकृष्ट है, निकृष्ट क्यों है, जड़ रूपा होने से अशुद्ध, अरे जड़ रूपा होने से अशुद्ध कैसे हो जाएगा, क्या दोष है उसमें, का अनर्थ करी संसार बंधनात्मिका, ये अनर्थ करने वाली है ना, ये इसी के योग से तो जो अनर्थ को प्राप्त कर रहा है ये, इसलिए संसार बंधन को देने वाली है इयम। और इतो अश्या यथोक्ता यास्तु अन्याम, इससे अन्य प्रकृति है, वो कौन सी प्रकृति आपकी है, का विशुद्धाम प्रकृति मम, मेरी विशुद्ध प्रकृति आत्मभूताम विद्धि, वो आत्मभूत प्रकृति है, मैं पराम प्रकृष्टाम, वो परा जो है वो प्रकृष्ट प्रकृति है, जीवभूताम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, ये क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति है, प्राण धारण निमित्त भूताम, ये प्राण धारण में निमित्त ही है, हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदम धार्यते जगत अंत प्रविष्टया। तो महाबाहु हो, तो महाबाहु हो, जैसे महाबाहु हो करके धर्म को धारण करने वाले होते हो, इसी प्रकार ये जीव भूता मेरी प्रकृति ये सारे को धारण करती है। थोड़ी टीका देखिए, अचेतन वर्ग एकी कर्तुम प्रकृति अष्टधा परिणामम अभिधाय, संपूर्ण अचेतन वर्ग को एक कर लिया, इसी को लेकर के प्रकृति का आठ परिणाम बता दिया, अभिधाय अष्टधा परिणामम अभिधाय, प्रकृति माने माया का अष्टधा परिणाम कह करके विकार अवच्छिन्न कार्य कल्पम चेतन वर्गम एकी कर्तुम, विकार अवच्छिन्न जो कार्यकल्प कार्य के समान प्रतीत होता है, कैसे कार्य के समान प्रतीत होता है, जहां जहां घड़ा रख दो वहां वहां सूर्य दिखने लगता है, घड़ा में पानी भर के जहां जहां रख दो सूर्य दिखने लगता है, तो कार्य के साथ दिखाई दे रहा है ना, तो कार्य के समान मालूम होता है, वस्तु तो वह कार्य है नहीं पर कार्य के समान मालूम होता है। इसीलिए कहते हैं कि कार्यकल्पम चेतन वर्गम एकी कर्तुम, अब संपूर्ण चेतन वर्ग को एक करने के लिए पुरुषस्य चैतन्यस्य अविद्या शक्ति अवच्छिन्नस्यापि प्रकृतित्वम, ये पुरुष जो चैतन्य है वो तो अपरिच्छिन्न है और अविद्या शक्ति अवच्छिन्न होने से वो भी प्रकृति, अविद्या शक्ति अवच्छिन्न होने से उसमें भी प्रकृतित्व आ गया, प्रकृतित्वम उक्ताम प्रकृति मनुद्य दर्शयति, उक्त जो अपरा प्रकृति है उस अपरा प्रकृति को पहले अनुवाद करके और फिर आगे उसको दिखाते हैं। हाँ, अरे चेतन वर्ग यही है जो सब जगह प्रकृति के साथ प्रतीत हो रहा है। यहाँ चेतन प्रतीत हो रहा है, यहाँ चेतन प्रतीत हो रहा है, यहाँ चेतन का पक्षी में इत्यादि में सब जगह उसका एक हो गया, एक जीव भूत हो गया, एक ही प्रकृति, एक ही सब जगह, एक ही चैतन्यता का प्रवेश है। निकृष्टत्व क्यों कहा तो कहा अनर्थ करी, वही कहा ना निकृष्टत्व स्पष्ट है थी। निकृष्टत्व क्यों कहा अनर्थ करी है, संसार बंधनात्मिका अनर्थकर्त्व में वो स्फो रही थी। अनर्थकर्त्व को ही कहा कि वे संसार बंधन करने वाली है। कथंचिदपि अनन्यत्व व्यावृत्त्यर्थस्तु शब्द, किसी भी प्रकार जो है वह जड़ चेतन में समानता नहीं हो सकती, अनन्यत्व नहीं हो सकता। वो भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति है, पर यह वह मिल नहीं सकता। ये वह, ये दोनों आप चाहे 1000 जन्म तक इसके साथ तादात्म्य करें तो भी जो है आप इससे मिल नहीं पाएंगे, है ना। 1000 जन्म तक इस कार्यकरण संघात के साथ आप तादात्म्य करें तो भी कभी आप ये हो नहीं सकेंगे। आप जीवन भर माने कि मैं शरीर हूं तो भी आप शरीर नहीं हो सकते, कैसे होंगे, शरीर हो नहीं सकते। तो तादात्म्य कितना भी करे पर जो है इसके साथ मिल नहीं सकता। तो कथंचिदपि अनन्यत्व व्यावृत्त पृथक है, एकम जगत धारयितुं शक्यम् इति आशयेन आह अन्तः इति अन्तः प्रविष्टया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो दो प्रकार की प्रकृति बता दिया है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अष्टधा विभक्ता अपरा प्रकृति और जीव भूता परा प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, ये दो बताए। और अब ये दोनों प्रकृति किसके हैं, तो परमेश्वर की प्रकृति है। कई लोग ये तीन जगह जो गीता में है एकार्थक लेते, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या हो गया अपरा प्रकृति, परा प्रकृति और परमेश्वर। 13वें अध्याय में क्षेत्र, ये हो गया अपरा प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ ये हो गया परा प्रकृति, और ज्ञान नहीं, वो अलग चीज। देखिए अभी इसको समझिए, अभी 13वें अध्याय का हो गया, यहाँ ज्ञान है, 13वें अध्याय में वो उत्तम पुरुष नहीं है, तो इसकी एकता करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और तयोर ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम, तो ये तीन का ले लिया। और फिर 15वें अध्याय में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, लेकिन ऐसा अर्थ भाष्यकार भगवान को अभीष्ट नहीं है। ये दो की एकता तो भाष्य से भी निर्धारित होती, पर क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का इसके साथ एकत्व भाष्यकार भगवान नहीं मानते। वहां पर अक्षर से जीव अर्थ नहीं करते भाष्यकार। हालांकि राम सुखदास जी ने भी तीनों की एकता किया है, राम सुखदास जी महाराज ने तीनों की एकता किया है तीनों प्रसंगों का, परंतु भाष्यकार भगवान वहां क्षर और अक्षर, अक्षर से अव्याकृत लेते हैं, अक्षर से जीव नहीं लेते। क्षर हिरण्यगर्भ से लेकर के इधर तक क्षर हो गया, और अक्षर माने अव्याकृत, और क्षर अक्षर से अतीत हुआ पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, तो वहां पर अक्षर शब्द से अव्याकृत लेते हैं, इसलिए अव्याकृत ले लेने पर इसके साथ एकत्व उसका नहीं होगा। पर कई लोग ये तीनों प्रकरणों का एकत्व मान करके अर्थ करते हैं, तो अक्षर से जीव ले लेते हैं वहां पर भाष्यकार भगवान ने अक्षर से वहां पर जीव नहीं लिया। अब देखिए उक्त प्रकृति द्वय कार्यलिंगकम अनुमानम प्रमाणयत। ये जो प्रकृति द्वय कहा ना, प्रकृति तो प्रकृति नाम होता किसका, कारण का। तो कार्यलिंगक अनुमान यानी कार्य दिखाई दे तो कारण का अनुमान होता है, कार्य दिखाई दे तो कार्य से कारण का अनुमान होता है। तो कार्य लिंगक अनुमान का उपन्यास करते हैं आप। और दूसरी चीज क्या कहना है उसके द्वारा, उसके द्वारा क्या कहना है कि वो प्रकृति द्वारा जो है परमेश्वर जगत का सृष्टा, जगत का पालक, जगत का संहारक बनता है। स्वतः परमेश्वर जगत का कारण नहीं है, उत्पत्ति स्थिति पालन का कारण नहीं है, पर प्रकृति द्वय के द्वारा, ये जो दो प्रकृति है ये प्रकृति द्वय के द्वारा, प्रकृति द्वय उपाधि से परमेश्वर जगत का स्रष्टा पालक संहारक बनता है। इसी बात को बताना है। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कहा कि भूतानि एतद् योनि, भूतानि इसका विशेषण क्या है, एतद् योनि। भूतानि का क्या अर्थ है कि भूतानि माने भवन धर्मक, जिस भवन धर्मक जो है यानी जो उत्पन्न होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं उनका नाम है भूत। सत्ता प्राप्त करते हैं उत्पन्न होकर के, भू सत्ता याम धातु है। तो भवन धर्मक माने जन्मंती जितने हैं, जितने उत्पन्न होने वाले हैं, ऐसे जो है निखिल सभी के सभी ये हैं भूत। ये क्या है भूत, ये भूतान कैसे हैं, एतद् योनिनि यानी एते योनि येषां, एते माने ये दोनों, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है योनि माने कारण, जिनक तानि, तो एते योनि येषां तानि, एते योनि योनि येषां तानि। ये दोनों जो प्रकृतियां हैं माने उक्त प्रकृति द्वय, ये दोनों प्रकृतियां हैं योनि माने कारण जिनके, तो ऐसे भूत, तो एतद् योनिनि ये भूतानि का विशेषण हो गया। तो और सर्वाणि भूतानि का विशेषण है, तो सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि, ये सभी जितने जड़ चेतनात्मक सारे के सारे भूत हैं, क्योंकि जितने ये हैं ना, ये कैसे हैं कि ये चिदाचिद है ना, चिदाचिद चिदाचिद ग्रंथि रूप ये सारे के सारे हैं, यानी तो जड़ चेतन। तो जड़ चेतन जो है वह सारे के सारे ये जड़ चेतनात्मक जो भूत हैं वो कैसे हैं कि एतद योनिनि, ये दोनों जो प्रकृतियां हैं यही कारण है जिनके। तो अनुमान यहाँ पर क्या हो गया कि जड़ चेतनात्मक जो ये सारा का सारा है ना, कारण भी जो है, फिर कारण भी चिदाचिद ग्रंथि रूप होगा, इसलिए कार्य चिदाचिद ग्रंथि रूप है, इसलिए कारण भी चिदाचिद प्रकृति सहित जो परमेश्वर है वह उसका कारण हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, एतद योनिन भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। कोई कोई ऐसा मानते हैं इसका अर्थ, वो कहते एतद योनि ही एषां तानि, माने भूतानि का अर्थ